Sowieso. Outzoom FM. There must be a problem with the way you feel tonight. I think you think you need me. We'll be right back. Je hoort momenteel Sam Osteijn in Oudschoen FM. Het is een set opgenomen vorige week in Fuse. En we zijn altijd tevreden hier in Oudschoen FM om sets van Fuse te krijgen. Want elke week hebben ze internationale gasten, groot internationale gasten. Zoals Marco Carola, die komt de 30e in Fuse. Marco Carola heeft een ongelooflijke goede compilatie uitgebracht op Fabriek, de label van de bekendste club in Londen. Marco Carola dus de 30e juni in Fuse, maar momenteel hoor je nog Sam Osteijn in Oudschoen FM tot 1 uur. En als je de set van Sam Osteijn wil herbeluisteren, ga naar onze website fmbrussel.be. Brussel. Oudsoen FM. Out Soon FM.